I Got This i jeden z moich ulubionych utworów Cheek Cheek Cheek, pochodzący z przedostatniej płyty As If, opublikowanej w Warpie w 2015 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Thank you. Thank you.